Thank you. Eje Room i fragment jego najnowszej płyty. Jestem pewien, że wkrótce wrócimy do muzyki tego artysty, bo tak jak wspominałem, w tym roku nagrał on już 5 albumów. A teraz artysta, z którym ostatnio słyszeliśmy się zimą, to Hunter P. Thompson, prosto z Portland. Występuje jako Akasha System oraz Opaline i to nagrań spod tego szyldu posłuchamy dziś. Jego poprzedni pełnowymiarowy album ukazał się w roku 2015, a album Thought Texture, którego posłuchamy dziś, to zupełna nowość. Album wydany na początku czerwca dzięki doskonałej kalifornijskiej wytwórni Constellation Tatsu. Ileż to wspaniałych, kojących minut spędziliśmy z dźwiękami wypływającymi właśnie z wytwórni Constellation Tatsu. Opaline, album Thought Texture i utwór Breathing Again. S.R. Reshape i ponownie Opaline z albumu Thought Texture. To muzyka, która z jednej strony nawiązuje do tradycji organicznego, botanicznego ambientu, muzyki New Age również, czyli dźwięków jak najbardziej organicznych i analogowych, a z drugiej do tradycji nieco mniej przystępnych, ale przełomowych pod każdym względem dokonań takich miejsc jak legendarne BBC Radiophonic Workshop czy studio eksperymentalne Polskiego Radia. Raz jeszcze Opaline, tym razem w utworze Next Step. Dissolved Reflection i ponownie Opaline z albumu Thought Texture to jeden z moich ulubionych artystów ze świata syntezatorów modularnych, dlatego też tak często wracamy do jego muzyki. A teraz projekt anonimowy zatytułowany Arrowhead i wydawnictwo Life Force, kolejna nowość z katalogu wytwórni Constellation Tatsu. To kolejna dziś w naszym spotkaniu w audycji After Party porcja muzyki syntezatorowej, tym razem nawiązującej do muzyki ilustracyjnej, między innymi legendarnej wytwórni KPM, czy nieco bardziej współcześnie wytwórni Ghostbox. Muzyka, która może kojarzyć się również ze światem gier wideo, jak najbardziej. Na początek utwór Green Water Glasses. Fruit in Valhalla i Arrowheads z albumu Life Force. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Na zakończenie jeszcze jeden fragment najnowszej płyty projektu Arrowheads. Życzę spokojnej, pięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.